พระสุรเสียงที่พระองค์ทรงสอนบริษัทให้เข้าใจไม่ได้ก้องออกไปนอกบริษัทนั้นชนทั้งหลายที่ท่านพระโคดมทรงแจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบจะลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วจึงลุกจากที่นั่งจากไปยังเหลียวดูโดยไม่อยากจากไปต่างรำพึงว่าเราได้เห็นท่านพระโคดมพระองค์นั้นทรงดำเนินประทับยืนเสด็จเข้าละแวกบ้านประทับนั่งนิ่งในละแวกบ้านกำลังเสวยพระกยาหารในละแวกบ้านเสวยเสร็จแล้วประทับนั่งนิ่งเสวยเสร็จแล้วทรงอนุโมทนาเสด็จกลับไปยังพระอารามเสด็จมาถึงพระอารามแล้วประทับนิ่งอยู่ประทับอยู่ในพระอารามแล้วทรงแสดงธรรมในบริษัทท่านพระโคดมพระองค์นั้นทรงพระคุณเช่นนี้ทรงพระคุณเช่นนี้และทรงพระคุณยิ่งกว่าที่กล่าวแล้วนั้น388เมื่ออุตรามานพกล่าวอย่างนี้แล้วพรหมายุพราหมณ์ลุกจากที่นั่งห่มเฉวียงบ่าประนมมือไปทางทิศที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วเปล่งอุทานขึ้น3ครั้งว่าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วคิดว่าทำอย่างไรหนอเราจึงจะได้พบท่านพระโคดมพระองค์นั้นสักครั้งหนึ่งทำอย่างไรเราจึงจะได้สนทนาปราศรัยกับพระโคดมบ้าง389ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเมื่อเสด็จจาริกไปในแคว้นมิเทหะโดยลำดับเสด็จถึงกรุงมิถิลาได้ทราบว่าณที่นั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณสวนมะม่วงของพระเจ้ามัคคเทวะเขตกรุงมิถิลาพราหมณ์และขหบดีชาวกรุงมิถิลาได้สดับข่าวว่าพราหมณ์และขหบดีชาวกรุงมิถิลาได้สดับข่าวว่าได้ยินว่าพระสมณโคดมเป็นสักยะบุตรทรงผนวดจากสักยะตระกูลเสด็จจาริกไปในแคว้นวิเทหะพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปเสด็จถึงกรุงมิถิลาแล้วประทับอยู่ณสวนมะม่วงของพระเจ้ามัคคเทวะเขตกรุงมิถิลาท่านพระโคดมพระองค์นั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีผู้ฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริง390พระมายุพราหมณ์สดับข่าวว่าได้ยินว่าพระสมณโคดมเป็นสักยะบุตรทรงผนวดจากสักยะตระกูลเสด็จถึงกรุงมิถิลาแล้วประทับอยู่ณสวนมะม่วงของพระเจ้ามัคคเทวะเขตกรุงมิถิลาครั้งนั้นแลพระมายุพราหมณ์พร้อมด้วยมานพเป็นอันมากพากันเข้าไปยังสวนมะม่วงของพระเจ้ามัคคเทวะลำดับนั้นในที่ไม่ไกลจากสวนมะม่วงของพระเจ้ามัคคเทวะพระมายุพราหมณ์ได้คิดว่าการที่เราไม่ได้นัดหมายให้ทรงทราบก่อนและเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมไม่สมควรแก่เราเลยลำดับนั้นพระมายุพราหมณ์เรียกมานพคนหนึ่งมาสั่งว่ามาเถิดพ่อมานพพ่อจงเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมถึงที่ประทับแล้วทรงทูลถามพระสมณโคดมถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาธน้อยกับปรีกับเรามีพระพรานามัยสมบูร อยู่สำราญตามคำของเราว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระมายุปราณทูลถามพระโคดมถึงความมีพระสุขภาพความมีพระโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญและจงกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระมายุปราณเป็นคนชราเป็นคนแก่เป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับจนมีอายุ120ปีนับแต่เกิดจบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันธุศาสตร์เกตุพศาสตร์อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทไวยากรณ์ชำนาญโลกาตยศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษข้าแต่พระโคดมพราหมณ์และคหบดีมีประมาณเท่าใดอาศัยอยู่ในกรุงมิถิลาพระมายุพราหมณ์ปรากฏว่าเป็นผู้เลิศกว่าพราหมณ์และคหบดีเหล่านั้นเพราะโภคะมนอายุและยศท่านปรารถนาที่จะเข้าเฝ้าท่านพระโคดมมานพนั้นรับคำพระมายุพราหมณ์แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วได้ยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมพรหมายุพรามทูลถามท่านพระโคดมถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญและฝากกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพรหมายุพรามเป็นคนชราเป็นคนแก่เป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับจนมีอายุ120ปีนับแต่เกิดจบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันธุศาสตร์เกตุพศาสตร์อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและไวยากรณ์ชำนาญโลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษข้าแต่ท่านพระโคดมพราหมณ์และคหบดีมีประมาณเท่าใดอยู่อาศัยในกรุงมิถิลาพระมายุพราหมณ์ปรากฏว่าเป็นผู้เลิศกว่าพราหมณ์และคหบดีเหล่านั้นเพราะโภคะมนอายุและยศท่านปรารถนาจะเข้าเฝ้าท่านพระโคดมพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามานพพระมายุพราหมณ์จงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดหลังจากนั้นมานพนั้นจึงเข้าไปหาพรหมายุพรามถึงที่อยู่และได้กล่าวกับพรหมายุพรามว่าท่านผู้ที่ท่านพระสมณโคดมทรงประทานโอกาสแล้วจงไปในเวลาที่เห็นสมควรเถิดพรหมายุพรามขอดูพระชิวหาและพระคุยหฐาน391ครั้งนั้นแลพระมายุพรามได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับบริษัทนั้นได้เห็นพระมายุพรามมาแต่ไกลจึงรีบลุกขึ้นให้โอกาสตามสมควรแก่เขาเปรียบเหมือนลุกขึ้นให้โอกาสแก่ผู้มีชื่อเสียงมียศลำดับนั้นพระมายุพรามได้กล่าวกับบริษัทนั้นว่าอย่าเลยท่านผู้เจริญทั้งหลายเชิญท่านทั้งหลายนั่งบนอาสนะของตนเองเถิดเราจะนั่งใกล้ๆพระสมณโคดมนี้ครั้งนั้นพระมายุพรามได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้พิจารณาดูลักษณะมหาบุรุษ32ประการในพระวรกายของพระผู้มีพระภาคได้เห็นโดยมากเว้นอยู่2ประการคือ1. พระคุยหฐานอันเร้นอยู่ในฝัก 2. พระชิวหาใหญ่ซึ่งยังเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในลักษณะมหาบุรุษอีก2ประการต่อจากนั้นพระมายุพรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าข้าแต่พระโคดมลักษณะมหาบุรุษที่ข้าพระองค์ได้สดับมาว่ามี32ประการแต่ยังไม่เห็นอยู่2ประการในพระวรกายของพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้สูงสุดกว่านรชน พระคุยหัตถานของพระองค์เล่นอยู่ในฝักที่ผู้รู้กล่าวกันว่าคล้ายของนารีหรือพระชิวหาของพระองค์ได้นรรักหรือพระองค์มีพระชิวหาใหญ่หรือข้าพระองค์จะพึงทราบความข้อนั้นได้อย่างไรขอพระองค์ทรงค่อยๆนำพระลักษณะนั้นออกมาเถิดขอได้โปรดกำจัดความสงสัยของข้าพระองค์ด้วยเถิดท่านฤาษีถ้าพระองค์ทรงประทานโอกาสข้าพระองค์จะขอทูลถามปัญหาที่ข้าพระองค์ปรารถนาบางอย่างเพื่อประโยชน์เกื้อกูลในปัจจุบันและเพื่อความสุขในสัมปรายภพ392ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงดำริว่าพรหมยุพรามนี้เห็นลักษณะมหาบุรุษ32ประการของเราโดยมากเว้นอยู่2ประการคือ1คุยหัตถานอันเร้นอยู่ในฝัก2ชิวหาใหญ่จึงยังเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในลักษณะมหาบุรุษอีก2ประการลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงบันดาลอิทธาภิสังขารให้พรหมยุพรามได้เห็นพระคุยหัตถานอันเร้นอยู่ในฝักและทรงแลบพระชิวหาสอดเข้าในช่องพระกันทั้งสองข้างกลับไปกลับมาทรงสอดเข้าในช่องพระนาสิกทั้งสองข้างกลับไปกลับมาทรงแผ่พระชิวหาทั่วมณฑลพระณราชลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพรหมยุพรามด้วยพระคาถาว่าพรามลักษณะมหาบุรุษที่ท่านได้สดับมาว่ามี32ประการนั้นมีอยู่ในกายของเราครบทุกอย่างท่านอย่าสงสัยพราหมณ์สิ่งที่ควรรู้เราได้รู้ยิ่งแล้วสิ่งที่ควรเจริญเราได้เจริญแล้วสิ่งที่ควรละเราได้ละแล้วเพราะเหตุนั้นเราจึงเป็นพุทธะท่านได้รับโอกาสแล้วจงถามปัญหาบางอย่างที่ท่านปรารถนาเถิดเพื่อประโยชน์เกื้อกูลในปัจจุบันและเพื่อความสุขในสัมปรายภพ393ครั้งนั้นแลพรหมยุพรามได้คิดว่าเราเป็นผู้ที่พระสมณโคดมประทานโอกาสแล้วจะทูลถามถึงประโยชน์ในปัจจุบันหรือประโยชน์ในสัมปรายภพลำดับนั้นพรหมยุพรามได้คิดว่าเราฉลาดประโยชน์ในปัจจุบันแม้คนอื่นก็ถามเราถึงประโยชน์ในปัจจุบันทางที่ดีเราควรทูลถามประโยชน์ในสัมปรายภพกับพระสมณโคดมเถิดต่อจากนั้นพรหมยุพรามได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเป็นพรามได้อย่างไรเป็นผู้จบเวทได้อย่างไรเป็นผู้มีวิชาสามได้อย่างไรบัณฑิตเรียกบุคคลผู้มีสวัสดีว่าอะไรบุคคลเป็นพระอรหันต์ได้อย่างไรบุคคลมีคุณครบถ้วนได้อย่างไรบุคคลเป็นมุนีได้อย่างไรและบัณฑิตเรียกพระพุทธเจ้าว่าอะไร394ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบพราหมณ์นั้นด้วยพระคาถาว่าผู้ใดระลึกถึงชาติก่อนได้เห็นสวรรค์และอบายบรรลุถึงความสิ้นชาติผู้นั้นชื่อว่าเป็นมุนีผู้รู้ยิ่งถึงที่สุดมุนีนั้นย่อมรู้จิตอันบริสุทธิ์อันพ้นจากราคะทั้งหลายโดยประการทั้งปวงเป็นผู้ละชาติและมรณะได้แล้วชื่อว่ามีคุณครบถ้วนแห่งพรหมจรรย์ชื่อว่าถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงบัณฑิตเรียกพระพุทธเจ้าว่าผู้คงที่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพรหมยุพรามลุกขึ้นจากที่นั่งผมผ้าเฉวียงบ่าหมอบลงแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวจุมพิษพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยปากนวดด้วยฝ่ามือทั้งสองและประกาศชื่อของตนว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์เป็นพราหมณ์ชื่อพรหมายุข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์เป็นพราหมณ์ชื่อพรหมายุครั้งนั้นแลบริษัทหมู่นั้นเกิดอัศจรรย์ใจว่า น่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏท่านผู้เจริญพระสมณะเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากพรหมยุพราหมณ์นี้เป็นผู้มีชื่อเสียงมียศยังทำความเคารพยกย่องอย่างยิ่งเช่นนี้จากนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพรหมยุพราหมณ์ว่าพอละพราหมณ์เชิญท่านลุกขึ้นนั่งบนที่นั่งของตนเถิดเพราะจิตของท่านเลื่อมใสในเราแล้วจากนั้นพรหมยุพราหมณ์จึงลุกขึ้นนั่งบนที่นั่งของตนทรงแสดงอนุปุพพิกถา395ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสอนุปุพพิกถาแก่พรหมยุพราหมณ์คือทรงประกาศเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษความต่ำทรามความเศร้าหมองแห่งกามและอานิสงส์ในการออกบวชเมื่อทรงทราบว่าพรหมยุพราหมณ์มีจิตควรบรรลุธรรมสงบอ่อนปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกกังสิกเทศนาคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคธรรมจักสุขอันไร้ทุลีคือกิเลสปราศจากมลทินเกิดขึ้นแก่พรหมยุพราหมณ์บนที่นั่งนั่นเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดีลำดับนั้นพรหมยุพราหมณ์เห็นธรรมบรรลุธรรมรู้ธรรมอย่างลงสู่ธรรมหมดความสงสัยไม่มีคำถามใดๆมีความแกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อใครอีกในหลักคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระโคดมจงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตอันหนึ่งขอท่านพระโคดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดรับพัตตาหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพพรหมยุพราหมณ์ทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วจากไปเมื่อล่วงราตรีนั้นไปพรหมยุพราหมณ์ก็ได้ตรัสเตรียมของควรเคี้ยวควรฉันอันประณีตไว้ในนิเวศของตนแล้วใช้ให้คนไปกราบทูลภัตตการกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าค่ะภัตตาหารสำเร็จแล้วครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศของพรหมยุพราหมณ์แล้วประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้วพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ต่อมาพรหมยุพราหมณ์ได้อังคาดภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้อิ่มน้ำด้วยของควรเคี้ยวควรฉันอันประณีตด้วยมือของตนตลอด7วันเมื่อล่วง7วันนั้นไปพระผู้มีพระภาคได้เสด็จจาริกไปในแคว้นวิเทหะเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปแล้วไม่นานนักพรหมยุพราหมณ์ก็ได้สิ้นชีวิตไปครั้งนั้นภิกษุเป็นอันมากพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพรหมยุพราหมณ์สิ้นชีวิตแล้วคติของเขาเป็นเช่นไรสัมปรายภพของเขาเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะพ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายพรหมายุพราหมณ์เป็นบัณฑิตได้บรรลุธรรมและทำตามลำดับไม่เบียดเบียนเราให้ลำบากเพราะเหตุแห่งธรรมเลยพรหมายุพราหมณ์เป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมภคิยสังโยชน์5ประการสิ้นไปจากปรินิพพานในภพนั้นไม่กลับมาจากโลกนั้นอีกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลพรหมายุสูตรที่1จบ